الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون أولم يهدي بيان ذي سرغن شوي للذين اعكسانوا تا يرثون الارض جوارسان شو دزمکی چی میراث کے واغسل ازمکا من بعد اہلها پس دا اسیدن کو دا غینا اللہ نشاؤ دا کشر منگا اغوارو اصبناهم نعبر سودیدا عذاب بزنوبهما پسبب دو گناهنو ددئی ونطبعو او مهربا اولگو علا قلوبهم پزرنو ددئی بانده فهم لا يسمعون بس دیبان ناوری تلک القرآن دوکلی نقصو علیکا بیانو منگا پتا باندے من انبائیہا دا خبرنو یعنی دا حالاتو دا غینا ولقد جاءتهم او خامخا یقیناً راغلیو آغیتا رسلهم پیغمبران دا غی بالبینات پوازحو دلائل سرا فما کانو ننو آغی لیؤمنو چی ایمانی راوڑے وے بما کذبو فاغسا چی درو جنتیائی کڑے وا من قبل دمخکنا کذالکا دارنگی یتبع اللہ مہر لگوی اللہ تعالی علا قلوب الکافرین فزلنو دو منکرینو باندی وما وجدنا او انمنت منگا لی اکثرهم زیادو دا غیلا من غاد پابندی یا ٹنگی دل پواد باندی وعیو وجدنا او یکینا امند المنگا اکثرهم لفاسقین زیاد دا غینا خامخا فاسکان ثم باسنا بیا اولیگ منگا من بعدهما فزا غینا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا پدلائلو زمسرا الى فرعون فرعون تا وملائه او متبرو داغتا فظلمو بیا بس آغی ظلم کا پاغی انکاریو کا داغینا فانظر نوگورا کیف کانا چه سرنگش عاقبت المفسدین انجام دا فساد کا ان کو وقال موسیٰ اول موسیٰ علیہ السلام یا فرعونو اے فرعونا انی رسول من رب العالمین یقیناً ذا استاد یما د طرفا د رب د مخلوقات حقیق علا ان لائق یما پدی باندی لا اقولا چن بوایم علا اللہ فاللہ تعالی باندی الا الحق مگر حق رشتیا مناسب خبرا کجیتو کم یکینن راغلم تاسو تا ببیناتینا پوازح دلیل سرا میر رب کم دطرفا درف ساسونا فارسل معیا نو خوشی کا زما سرا بنی اسرائیل بنی اسرائیل قال اویلا فرعون ان کنتا جیتا بی آیتن کچریتا چراغلے پا دلیل فاتح بیان و پیش کا حغا ان کنتا من الصادقین کیتا درشتنونا فعلقا عصاہو بس اغردولا موسیٰ علیہ السلام ہم ساخ پلا فائدہ ہیا نداوخ کے اغا ہمساز صعبان مبین اجدہ اخکاروا ونزع یده او راویستا لاس پل فائدہ ہیا نداوخ کے اغا بیضاء للناظرین پڑکی دن کے ہو کتن کو تا قال الملعو اویلا موتبرو من قوم فرعون دو قوم دو فرعون ان هذا لساحر علیم چیکنن دا خامخا جادوگر پوا دے یریدو اراده لری ان یخرجکم دا چوبازی تاسو من ارضکم دا ملک ساسونا فماذا تعمرون نصا مشورا کوئی تاسو قالو اویلائی ارجہ مولت ورک دتا و آخاؤ اورور دتا و ارسل اولیگا فی المدائن حاشرین پا خارون کے راجمکا ان کی یا یا تو کا چراولی داتا بکل ساحر علیم ہر جادوگر پویا سورت اعراب کے درے مسئلے بیانئی یو اعتباد مانزلو کئی اللہ تعالی چکم حکم را لے گل دے داغے تابیداریو کئی چاچے دا اللہ حکم ندے منلے آغا لانتی شوے دے واغا تبا شوے دے واغے باندی واقعات ذکر شو دارنگی دویم مسئلہ رد شرک کئی او انجام ذکر کئی دا آغا چاچے دا پیغمبرانو منلی دی او چاچے انکار کرے دے او دریم تسلی نبی علیہ الصلات والسلام لور کئی پرد شرک بانی دلائل نقلی ذکر کرل نوح علیہ السلام دا مسئلہ بیان کرے وا احود علیہ السلام بیان کرے وا صالح علیہ السلام بیان کرے وا شعیب علیہ السلام بیان کرے وا او بیا تسلی نبی علیہ السلام تا نپاغی واقعات موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام گورا دا اللہ تعالی دا دین او دا اللہ دا حکم او دا وحدانیت دا اللہ تعالی دا وجود او دا عظیم قدرت او طاقت دا دعوت پر لڑکے دا سمرا ازمیختن اللہ تیر شو انجام موسیٰ علیہ السلام اللہ سر خروک او داغ مخالفین اللہ تعالیٰ تباکل تابم اللہ سر خروکی او ستا دشمنان بتباشی اللہ تبارک و تعالیٰ چکلا واقعات دا امم سابقہ و ذکر کرل دا مخکنو کو منو بیا اللہ تبارک و تعالی زواجر او تخویفات ذکر کول افا امن اہل القرا ایاتیہم باسنا بیاتن وهم نائمون دا اللہ تبارک و تعالی دا دین او دا انبیاء علیہم السلام دا دعوت نغافل اسی دن کے خلق اللہ رب العزت وئی چی دیوان زما عذاب دشپے راشی او ادیر اللہن دے کم نو دیو زما دا عذاب نبشی اغا مخکنو بشی چی دیو بشی یہ رجی کپ ادو لاندی شی نو خن نبش کی گی زکا ادو وئی نکوی خو بیداری او دنیاوی مصروفیاتو کی لگیاوی او زما عذاب پی راشی نو بچ بشی بیام نشی بچ کے دے نو بیا اللہ رب العزت وی ولی دے دمر دا زرن دا یرا یستی دا خوب او خطر او یرا و سر نشتی دے دا اللہ دا عذاب او دا آغا چا سرکی گی چی آغا نقصانی او تاوانی انسانی افا امینو مکر اللہ آیا دی دا اللہ دا عذابنا بیاری شوی دی فلا یامنو مکر اللہ الا القوم الخاسرون ننا بیاری کی گی دا اللہ دا عذابنا مگر تاوانی کم بد قسمتا چه بدقسمت وی او تاوانیان وی اللہ تبارک و تعالی فرمائی دا موجود خلق ولی دی دا اندازه نه لگه دلی اغا مخکینی کومونه اللہ رب العزت فرمائی اغای میشه دا اغای دا گناون دا وجه نارانی سل دی پده نپوی که شکم منگ اما دا اللہ نا فرمانی کون منگ اما اللہ رونی بی زکر چه اللہ منگ تا هم گوری حکم و خبرو چه دا اغای اللہ غصه که دا نو پا آغی خبرو زمنگ هم غصه که گی حکم و خبرو چه دا اغای ناراضه که دا نو پا آغی خبرو زمنگ هم ناراضه که گی اغای لیدل منگ هم وینی نو ولدی دا دا مخکینی واقعات چه بیان شو نو دا آغی ندهی تا اندازهو نلگی دلا چه که اللہ اغواری ندهی دا گناهو ندهی واجه نادهی بانی با عذاب راولی ولدهی پوانو شسا اولم یا دل اللذین آیا ندا سرگنده شوی آغا کسانو تا دیتا سرگنده نشوا دی پویا نشو ولدهی تا بیانو نشو خبر نشو للذین آکسانو تا یرسون الارضا چه آغی وارسان شو ده زمکی زمک آغی تا میراس که پادشوا ده آغا مخینو کومونو نا چه کل آغی اللہ ده زمکی نا نرکلل ده زمکی ده مخنا آغی ختم شو او ده آغی پا زائبانی ده زمک دی ده پادشوا نو دای سوچ نکای چې په دې ځمکه زمونږ له مخ کې کوم خلق ډیر او څوک به وسیدل دا کوم خلق چې په ډیرونو هغه نن څه شو او چې نشته نو څنګه لاړل او چې لاړل دا چې په ذلت نو ولې لاړل دای ته د هغه د واقعیاتو نه عبرت نه حاصلېږي کنه دا یو تماشا دا او دا غی ویڈیو جوڑا و تماشای کوا بیا دا سونا می دا بس سیٹلائٹ بانی صرف دا غی فلم جوڑ کا او بیا انٹرنیٹ بانی شدنو جاری کوا خلق با دنزان لویڈیو جوڑای و تماشا با کئی چی دا گورا سنگا تیزی منده وی دا تیز منده چی دی وی او دبانی دا اوبر اخلاسی دی داولی دس جلی کو دا اللہ نا فرمانی کولا مستی کولا دا اللہ نا باغیانو اللہ غصہ کرو که دا سی زومو کم دا اللہ پا مام دا عذاب راولی پا کارش عبرت نوالی دا اغینا عبرت غسل کمال خدا نه یا جتا کودائیو کا بزمکا کی یا غرونو کی یا ڈیرو کی او پاگے کی دا قدیم زمانے آثار راو باسے او داو اچھو او پلانی ڈیلوی کمالو کا کمال ڈالی چھو سڑے راشیو آگے آثاری قدیمتا ادری کی او دا آگے آغا فن او مہارت آگے تاو گوری او عبرت نوالی چه سره ده دومره فن او ده مهارت اغی تبا شوی دی پا فن او پا مهارت او پا تکنالوجی بانه دیوانه چه ده نو انسان ده اللہ ده عذاب نه نشی بچ که ده ده اللہ ده عذاب نه ده بچ که دو ده پارا اغا ده اللہ دین ده ده اغی اتباع ده اغا پا زن لگو کل ده اغا ده زن ده پارا نظام او قانون جوړول دی دیتا با گوری فرد مایار نبی پلانه ده کار کهی نزبه کوما ده مایار نبی پلانی جو سچ ده نو اغا دیره خسته ده وجودی دیره خده باڑی دیره مزیدار ده دیر درون خوک سڑه ده دلوی خاندان سڑه ده اغا با دا کار کئی نزبه کوم نا فرد معیار نه دی، د فرد عمل او نظریه او عقیده هغه د وګوري چې د کم ځای نه حاصل کړی دی، په کم بنیاد لګیا دی، عمل د کم ځای نه دی، عقیده د کم ځای نه ده، خبر او کردار د کم ځای نه دی، هغه د وګوره. که جسه دا گوره نو عادیان دا غدو جسو خواندانو بچ نشو. خیستواری دا گوره نو مصریان خو خیستا خیستا خلکو بچ نشو. فن او مهارت دا گوره سمودیان خدا تاب دا فن او دا مهارت خواندانو بچ نشو. تجارت دا گوره، کاروبار دا گوره، نو قوم مدین چو مدین والا آغا با قاعدہ انٹرنیشنل مارکیٹو بین الاقوامی مارکیٹو آغی بانے بچ نشو. دو بچ کے دو دا پارا شے آغا دا اللہ دین او دا اللہ دا نبی اتباع. اللہ رب العزت توی والی دیو نکتل دیتا خکارا نشوا. آگا سان چه غیت از مکا پاده شوه دا، ملک پاده شوه دا، دنیا پاده شوه دا، دا مخینو من بعد آلیا پس دا مالکانو دا غینا دا اسیدون کی دا غینا اگا اسیدون کی سشو آگا چه تلارل اللہ نشاو دا کچره و غالو منگا اصبناهم بذنوبهم نو او برسو دی دا عذاب پس سبب دا گناونو دا دی بانده دا دی دا گناونو دا وجنا اللہ وی دی دا با عذاب رسوم. یعنی دا دا خطره یو خبر دا چه آغای می پا گناونو بانی عذاب کرل نو دی لڑک دا خطره کے حدل پا کار دی چه اللہ او واری نو ده گناهونو ده وجه نبا اللہ منگا تباہ کی. ایلو لکه دا خطره که خود الپکار دی دا اصانه کوم چه ده دا دیر زیاد ده تبایی پر روان دی دیر زیاد سڑا دیر زیاد خبشی. نن سهار دا سه دری علاکان یو بل پسی مخل رالل نو دی یو لاس که موبایل لین دا بل لاس که موبایل دی ورپسی چه کم را روانه نا پا غوگلو که سیزو نور کرده دی نمائی بس لکه دا جوان با دستی دیریگی دا نوی نسل با لکه دیس را لگی آبی بس او پا دی بازارونو که چردهی دا پارا کم مواد دا تبایی پیدا کرده شوی دی او گورا چه روزانه دا آغی دا پار نوی نوی مواد راڑه شی او دا آغی دا پار باقای دا آغی یو اٹرکشن پیدا کئی یو کشش پیدا کئی او دا آغی دا پارا چه کما پبلیسیٹی کی گی دا آغی دا پارا چه آغی کم تشهیر کئی او پا کمو کمو ذریعو دا میڈیا پا ذریع بانی باقای دا دا اللہ تبارک و تعالی مقابل شروع دا دا شیطان سر مکمل کمک او دا غم رستا و امید شروع دے. اللہ رب لدت و ایوالدی دا ندیخ کار شوی اللہ نشاو دا کچری و غارو منگا اصبنام بذنوبیم نو او برسو دی دا عذاب پس سبب دا گناهونو دا دای بانده او ده چه گناه کئی نزلب والا طور کم نو بیا با خلق رازی علماء برازی دعیان دا قرآن و سنت برازی خادمان دا دین برازی بیان با کئی درسون با کئی خدای با سمیگی نا ولی دا اجل آغسته ره د دل پارا اراده الله اوکړه تباکول رده بس دا چلو سره وشو. نو الله وی و نتبع علی قلوبهم او مهر باولا گوز دی پزرونو باندی فهم لا يسمعون نو دی با ناوری قرآن با بیانی گی اوری بینا قرآن با بیانی گی توجو با نور گئی قرآن با بیانی گی اغب دیتا اهمیت نوی داغی دی سخا نگیا با بی سڑی اپریدا مولیان دی بس اردائی که کمی واس کڑی اهمیت بینی و سخا بلکل داسی چل با سروشی چه اهمیت نوی نو فهم لا اسمعون دی ناوری تو گورا چه قرآن بیانی گی نو اغیت توجو سمرا دا او چه دا نور سکی گی نو اغیت سمرا توجو را تخپل سو چکا فهم لا يسمعون وزدی با ناوری او بیا اوس اول پا غوگونو کی مندره که خوده او 24 گنٹه چه دنو پا داغ کلی گیا دی پلائن کوچ که دی ڈریور سیٹ پا دیجی کم سیٹی نو دیگه اوقات را سرناس دا سی لنده لنده گونی گیره دا او دا سی زمانه چه دنو موبایل پا ناکره دی خوچی آغا دی دخیانی نو آغا لازی دازی شی نزان تی آغی که یو فیلم لگوله دی او یو خضا گڑی گی دی و تا گوری مایده اوز دی روان پا گاڑی گی دی و دا گاڑی سٹی موز پایاو و تا گاڑی اولتا شو سلر اخلاس شو دا اوز خوشی دنو لگه دا خطری شی دی و ده سر خطره نشته ده ده ده سر لگیا ده ده سه کنجر بازی را هوا تلا چه آغا مخ که بایو سره کور تا بیتک ده بطا دیره ده بطا سنتر ده بطا اوس بس پلار روان ده زانته فلم لگوله ده ده طول خبر الله وینی ده طول الله وینی و الله دیر لوی برداشت کرده ده الله ډیر لوی برداشت کړه وې او که یو سړی چره راغې او هغه کوم ته وې چې واورې د دې سيزون نه واولې ورنه د ټول دنیا به ورپسې را پاسي وي بچې دا انتها پسند دې چې دنه خلکو په ذاتی معاملاتو کې مداخلت کوي دا بنیاد پرست دی دا شیدنو فنڈامنٹلست دے دا شیدنو تشدد پسند دے او دا سو سو سو سو دا بور پسیوی که او سڑے دا اللہ دا رضا خبره کئی اغا انتہا پسند دے که او سڑے دا شیطان دا رضا خبره کئی اغا اعتدال پسند دے کمال کے اعتدال پسند مسلمان دے اعتدال پسند چې دا هغه په ټول ژوند کې میانه روي وي او مسلمان دی ځکه چې صحابه د الله د نبی کوڅې لار راغلي دي تپوس کوي د امهات المؤمنین د الله نبی څنګه عمل کوي د ربیع او د شپې قتل دا الله نبی بخله بخله شوه دا عظیم مرتبه خاون دا غی با وجود دومره مهنت او کړان یو وی په الله قسم زبټو لش په ویخه ما و د کېګم باندې د الله عبادت پکوم بل وی په الله قسم زما بټول مر روجی کوجا کوم بنا بلوی پا اللہ کا سم زما با طول مرد اللہ دین و عبادت سرکاری چونکہ نکاح وعدہ آگے کے رکاوٹ جوڑی گی رضا با وعدہ نکو لڑل نبی علیہ السلام کور تر آگے بی بیانے وی یا رسول اللہ فلانے فلانے فلانے راغلو کسا کے تپوسو کو او بیا دا خبر وکړې وې ښا نبی علیہ السلام جمعہ تراغ پلانے پلانے پلانے کم دی جی مونگا یو تاو دا خبری کڑی دی جی جی نی بی ما تاو گو رئی زمان زلگ شی دا اللہ سمرہ یر دا تاو دا زمان زیاد دا اللہ نا نیارے گئی ما کے جی سمرہ تا کوالا تاسو کے آغم را نشتے زدش پی خوب ام کم ویخیگم دا اللہ عبادت ام کم زن اپلی رو جیومنی و مازه کوجا کومم ما و دونم کردی نی در زمان طریقه دا فمن را غیباغن سنتی فلی سمین نی چاچه زمان را دی طریقه نه ایرازو که زمان نده ایتی دل پسند سوک دی نبی علیہ السلام دیکن خود ایتی دل پسند دیتا ہوئی چو سڑه شراب سکینو بل بپی نگانه دا اعتدال پسند دے دا اعتدال پسند دے تو ہوئی دا خو اعتدال پسند نوے دے خو پا بدا بد نگنی پا بدا شا بد نگنی اگا انسان دے او انسان ندے اعتدال پسند دے ام آگا کسو چا آگا در نیکی او در خیگڑے او پا خکار بانے خوش آلیگی او په بد کار باندې هغه شې دنو هغه بد غني دا اعتدال پسند دی اعتدال پسند نه دی چې ارسو او شولوندې او ځای کوي الله او ولا تلبس الحق بالباطل حق د باطل سره مګړ وړوي دا به اعتدالی دا چې تا حق د باطل سره ګډ وړ کې دا به اعتدالی دا اعتدال پسندیدار چې حق جدا کا او باطل جدا کا دارے اللہ رب العزت فرمائی وَنَتْبَعُوا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرْآنِ دا کلی چی دا آغی واقعات تا بیان شو نَقُصُوا عَلَيْكَ بَيَانَوْ مُنْغَا تَعْتَ مِنْ أَنْبَائِيَا دا حالاتو دا غینا او دیر دل دا نوح علیہ السلام دا کوم حالات تیواؤ ری دل دا عادیانو حالات تیواؤ ری دل دا سمودیانو دیواؤ ری دل دا صدوم والا دلود علیہ السلام دا اومتیانو حالات تیواؤ ری دل دا مدیانو والا حالات تیواؤ ری دل نقصو علیکا من انبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ او خامخا یقیناً راغلی و آئیتا داغی پیغمبران پو واضح دلائل سرا واضح دلائل روڑو آغیت پا دلیل بانی خبر اکرلا پو واضح دلائل بانی دا اللہ دین بیان کا پیغمبر چی راغلی دلیل بیانی کسا نو بیانی کسو بانی او پا حکایاتو بانی دین نو ثابتیگی چه تو بایدا سنگا نو پلانی دا کیو بزرگو نو سڑیا پلانی دا کیو بزرگو سمانا دا وای دا اللہ کتاب وای دا اللہ نبی وای صحابه کرامو دا سکڑی دی دا سی وایا کسی نا دلیلو خایا کسی دلیل نده واقعیا دلیل ده چه قرآن بیانی حدیث بیانی اللہ رب العزت فرمائی وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ خَامَخَا يَقِينًا رَاغِلُوا وَغَيْتَا رُسُلُهُمْ پَیغَمبران دا غی بِالْبَيِّنَاتِ فَوَاضِحُ دَلَائِلُ سَرَا فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بس غی زد نیولو بیانو یو زلی ویلو چې ته دروغ وایو بیا ایمان نه راړو زد نیولو زد فما كانوا ليؤمنوا دلو آغای چه ایمانی روڑه وی بما کذبو پا آغا سا چه در اجنتیائی کرده و من قبل داغی نمخ کی چوزل و تا دروغ وی نو بیای پا آغی ایمان نرارا بس وی منگا ویلی دی منگا ویلی دیو چه دا غلطی نو بیای ایمان را نرارا ولی زد آغستیو اللہ را بولیدتو ارلا پزلمو حرالا گو نزد دو وجه کذالک یدبع الله دارنگی داس جوشو چاگه یو ذلوه دروغ دی بیا زده منلو خبرا و جحدو بیا وسته کندان بسوم انکارو که داغینا حالانکه زلونه پا غی یکین کرو چه دا حق و سچ دی زلونه پا یکین کرو چه حق و سچ دی خود زده و ده اناد دو وجه نا انکار کرو بیا داغینا و پس نشو نو کذالک آید با اللہ دارنگ مور لگوی اللہ تعالی غلا قلوب الكافرین پزلنو دا منکرینو بانی وما وجدنا لی اکسریم او انمون دا منگازیاتو دا غیل من غهد تنگی دل پا وادا باندی الستو بی ربکم کالو بلا چه اللہ و تویلو ولی زستا سرب نیما ویجی ولینا اللہ وی پا آغا وادبانی تینگ پا دینشو و این وجدنا او یکینا منتلیو منگا اکثر ام لفاسقین زیاد دینا خامخا فاسقان فاسکانو اغواده ما طولا شریعت دو پولو نباہر خلقو بلا واقعہ دو موسیٰ علیہ السلام دلیل نقلی ذکر کئی پتسلی دو نبی علیہ السلام بانی اگر موسیٰ علیہ السلام تا دا عزمی اختنو دو سمر پورو او مراحلو نا تیر شو نو اللہ وی وق سم باسنا من بعدیم بیا اولیگا منگاد دین رستو دا دک کومنو دغ پیغمبرانو نرستو دا کومنو چه پیغمبران و تا اللہ را لگلیو داغی نرستو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا پا دلائلو خپلو سرخ سخم دلیل دی دن چه بیانه دلیل زکا پیغمبر چه اللہ تعالی لیگی نو دلیل والا ورکی دا دلیل وطوا دن خبر چه که نو اول دن خبر دلیل و بنیان زکا کم زانه وام دتوای کم زانه دا خبر اوکرا ویو بزرگ وی کم زانه که وی پلانی زانه که وی ولکا دا خبری ٹک نینا کڑی استغفر اللہ یا اللہ دا بزرگانو خبری تا گورا دی غلط وی ولکا استغفر اللہ دا خبری دی وی دا بزرگ دا قرآن دا خبری نخلاف دا ندی وی دا سنگا کی دیشی وی دا سنگا کی دیشی چی تا قرآن وی نو پتا برتا اولگی چه دا خبره دا قرآن مطابق دا که دا قرآن نخلاف دا دا قرآن نه یعقوب علیہ السلام کی نسل دنیا میں پھیل گئی وین یعقوب علیہ السلام نسل دنیا کے خور شو وی وجہ یعقوب علیہ السلام اور اس کے بھائی دونوں بیک وقت اپنی ماں کے پیٹ پر تھے دوڑا دمور پخیڑو جب دنیا میں آنے کا وقت آیا جب پیدائش کا وقت آیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا میں پہلے جاؤں گا اور اس کے بھائی نے کہا نہیں میں جاؤں گا ماں نے یعقوب کو اشارہ کیا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ تم پیچھے ہٹ جاؤ اس نے اپنی ماں کا کہا مانا اور پیچھے ہٹ گیا پہلے اس کا بھائی دنیا میں آیا پیدا ہوا, اس کے بعد وہ دنیا میں آیا اس لیے اس کا نام یعقوب ہوا کہ وہ پیچھے آیا. اپنی ماں کا کہا مانا تو اس کی نسل دنیا میں پھیل گئی. دا قرآن کی دی کدا حدیث کی دی او دا مور تا پتا وشی او مخ کی رازی او بل مخ کی رازی نزی دوڑو جگڑا دا او بیا بگی اغیو تا وشی تم پیچھے ہٹ جاؤ ترست شا نو دے وجہ نا اغا چی رست راغے نو دا غنم یعقوب شو دا غنم یعقوب شو او دا غن نسل دنیا کے خور شو جا سڑیا دا خدای نولی نیارے گی. بیا چکل سڑے و یرا دا خبر غلط دا استغفر اللہ دا خپلانی سے بیلی دی ولکہ دا قرآن نا خلاب دا کنا دا قرآن نا خلاب دا دا مریم مور وائی اللہ انی نذرت لکا ما فی بطنی محررن فتقبل منی زما گیڑا کہ چکم بچے دے ربا چھ پیدا شیدہ ستار دین منخت و نظر او دلی دلہ ما تو وہاں کہہ دیتا سو دا آغی زین کے داو چیرا کی دیشی دا نارینا اولاد مالا اللہ را کی فلما وزعتها قالت رب انی وزعتها انسا چکلا بچے پیدا شوی یا اللہ دا خوجی نیدنو ما خویلو چه سال دین خدمت بکی اللہ دا خوجی نیدنو پتا ورطاوان چه دا زمان پا گیڑا سدی قرآن داوائی استا چکم کسا اکڑلا نو چونکہ اغتا ہوئی کسا کڑے دا اسے بکواس تے کڑے دے نو قرآن نا خلاف خبر کے نو قرآن تا کینا نو پتا برا دا بیاو لگی چیارا دا سو ویلے شو دا ٹکو ویلے شو کا غلط ویلے شو نو قرآن دا ویلو انتہائی ضرورت تے انتہائی ضرورت تے دا قرآن دا ویلو زکا نن سبا چه سمرا کی سی مشعور شوی او پا آغی کی سو بانی چی رینو خلق لگیا دی پا آغی بانی خلق دین تلی پا آغی سو بانی چه دا خبر زکا سی دا چه دا دی کی سی کی راغ لی دا نو نن قرآن دا کول لازمی دی چه خلقو تا پتا ہو لگی چه دا کی سی ٹک دا ہو که دا غلط دا اسی پتا نلگی در دا چه دا که سی ٹک دا و که دا غلط دا اسی پتا نلگی دا چه قرآن کریم و اینو پتا برا تاو لگی جی که سی ٹک دا که غلط دا قرآن نبرا تا پتا لگی اسی پتا نلگی زمائی دت من دا اللہ را بولی دت وی موسیٰ علیہ السلام ملے گلو او ملے گلو بے آیاتینا پا دلائلو زمونگا سرا الہ پیراؤنا فرعون دا و ملئی او متبرو داغتا قرآن دا متوجه شئی اللہ و ای موسیٰ علیہ السلام فرعون او دا آغا متبرو تا دا آغا صلاحکار مشیران پارلیمنٹیرین دا آغا جرگی آغا خلق دا آغا کابینہ وزراء اغیتا میں اولے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام فظلمو بیا نو اغی انکارو کا دا اغینا اغی دلائل اونا منل دلیل اونا منل فانظر نو اگورا اللہ رب العزت تمہید کی خود چوی نو منل نو انجام سشو فانظر نو اگورا کے فکانا کہ سرنگ شاکبت المفسدین انجام دا فساد کون کو فساد کون کی چاہتا ہوئے وے چاچ دا حق مخالفت کو چاچ دا دین مخالفت کو آغیت فساد یانوئے او فرعون وی موسی فسادی دے مل گرا دا فساد او شر خوری. اللہ وی فرعون او دا آغا کون فسادیانو زکا چیر دین مخالفہ دیکھو فرعون نوی وی پریم دی اقتل موسی ولید و ربا موسی وینم دیر اقبل رب تو ویزا انلی اخافو ان یبدل دینکم یکیناً زیاری گما چه دا موسی علیہ السلام دین دلروانی تو گره وردا پیغمبر اللہ دین جوڑولو لرالی گی که دین روانولو لرالی گی باطل پارس طول عمر چه ده دا دین آر اغسط ده او دا دین نوم استعمال کرده ده دا خلکو دا جذباتو دا خپلولو دا پارا زگا چه دا دین سره دا خلکو جذباتو وابستوی انلی اخافو ان یبدل دینکم زیاریگم وی دا موسیٰ قانون دا لروانی دے زمون دا قانون خلاف دے دیر دے قانون خلاف دے او ان یزیرا فی الارد الفساد یا یاریگم آچ ملک را تا شرخور شری دے پا جنگ بانی مونگ اڑی داوی فسادی دے نو اللہ وی فانظر نو گورا کیف کان عاقبت المفسدین چه سرنگش انجام ده فساد کون کو فساد کون کے فرعونو فساد کون کے مسلمان ندے وے فساد کون کے اوباما دے فساد کون کے دا اوباما ملگری دی دا اغم رستا کون کی دی دا اغا ایجنٹان دی دا اغا تالی سٹ دی اغا خلق فساد یعنی دنیا کے لوئے فساد جوڑ کرے دے دا کم مسلمان امریکی دا دلل اول دا کی ٹس کرے دے کلاشن کو پیر آغاز تیرے وچھے گولے نو ٹول دنیا کے خپل پوچ گردو لے او ارض اے فساد جوڑ کرے دے دا فسادی دے دے او کدا نور خلق دی دا منگ آئی پسی تلو که منگ پسی دارے او سمندر پار راغلی دی دا فسادی اندائی دے او کدا منگ یو یا دے فسادی اندی وقال موسیٰ او اولا موسیٰ علیہ السلام او نر راغی وی نر و نر انتہائی نر او بہادر زوانو موسیٰ علیہ السلام وقال موسیٰ او اولا موسیٰ علیہ السلام یا فرعونو اے فرعونا سنگورتا وی یا فرعونو اے مشرفا یا فرعونو اے فرعونا دیتا ویس رڑے نر تو بوائی آلہ حضرت و حضرت جی او جناب والا دا خبر نشتے یا فرعونو اے فرعونا ایغا نیغا خبر آدھا دیتا وی نرانو نر مری و نر تو بے پادی کی گی تر قیامت پورے بدا نر خبری دا موسیٰ علیہ السلام کی گی قرآن سڑی کی دا سی نر تو پیدا کی خواہ چه قرآن دی نیه ویلی لرشه دا سلوانه که اسری کڑه سڑه ہووی نی جی مای چه تاو سره با لوانه که دا سلگه دی دین خبره وکو تاو سبا جی تیم نیخو خپکه گئی مجی که منگ لامو دا سیو کنزش پک میں انتا تیم را کنو خواه وی سوی یعنی چه واس تازه خوبا دیر جی پا منده ای او تازه خوبا دیر مسروب تیم ده خلوائی کنه سوائی ده لگنورم داسه را تون شی نغل لگنورم خونور کی نغاوات لگنورم غط کی ده اللہ نبی وی ده متکبر انسان مخ که اجزی کو الدام گناه ده زکا چه ده زرد آغا تکبر لالا سوا کی گی نو آغا با غط غط کی گی او ده برو رو داسه لکر تارکولو چه کمننو لالا دازه پا کتا روانی ولکا قرآن زکا چه پا پتا بوشی چه پا پتا بوشی قرآن زکا دو پنجپیر پا دی رحمان مرو پا زیحک و لراغلو دو جنازه لو بیا دو کبر پا غارا ناستو شیخ په قبر باندې تقریر وکم دا اوس مونږ شیخ شه نو دا سه درا خو جنازونو چا ورتا ویلاته سره ولې ملاونه کو ویناز مو سره زکه ملاونه کو چې د خلکو د سپک ګوري او بیا به وای چې دی مولا جنازه مو کا په قبر تقریر وکم نو دی بر دی خلکو به مخ کې ما در داسه ملاو لاس ملاو کی لکه جمعه دیو داغه امام نو دا به علم چې دنه به کدی او به زدی وشي نو په دې وجبانه چې د الله تعالی د دین به کدی او نه کی او ځای کې زګه د الله تعالی دین چې دی هغه په ټول کائنات بالا دی او هغه باندې د پیغمبرانو ویني توی شوی دی او په خلکو باندې سپکې نه موسیٰ علیہ السلام و یا فرعونو اے فرعونا انی رسول من رب العالمین یکیننا زا استاز ایما در طرف در رب در مخلوقاتنا در رب العالمین استاز ایما موضوع کی خود اٹکو که کنا چی تخلکو توائی چی انا ربکم الاعلا دستاسو اعلا رب ما ها؟ نزاد رب العالمین استازیم خلق الاما زوکی واچولا چه رب العالمین گوره بسوک دی دا نده دا کاکا چه ناس دا نده رب العالمین بسوک دی حقیقن لائکیم علا اللہ اکولا پدیچه نبوائیم علا اللہ الا الحق پا اللہ بانی مگر مناسب خبرہ چی کما دا اللہ دا شان سر خائی او کما ما دا اللہ ویلی نو آغا بوام زما جاما آغا دا دیدا دا زان نبا خبرہ نکوم دا اللہ خبرہ با نپٹو ما زبتا استحق او سچ خبرہ کوم حقیقن علی اللہ اکول علی اللہ الا الحق کجیت حکم یکینا ناراغ لما تاسو دا او گورا وردا راغ لما تاسو دا بی بینات من ربکم پا دلیل سراد طرفا در رب ستاسو نا دلیل می راوڑه ده زچرا دوام چه در رب العالمین استاز ایم نو اصی نوام مزاق دلیل ده نو فارسل مغیا نو خوشی کاز ما سرا بنی اسرائیل بنی اسرائیل د قومیت خبره وکړه بعضی خلک نه پوهیږي هغه وای د قومیت خبره کول دا چې دنو دا کفر دی بدینی دا وای نه پوهیږي یو قومیت او یو عصبیت دی اسلام کې قومیت جائز دی عصبیت ناجائز دی قومیت دې ته وایي چې ته د خپل قوم د خیر خواهی سوچ کې او د هغې لپاره منډه تر لوې او د هغې هغه حق چې هغه ستا د قوم دی هغه هغه له حاصلې او په هغې باندې د بل قوم حق نه وې په هغې باندې د بل قوم حق نه وې دا جایز دی خو که ته د خپل قوم خبره داسې کې چې په هغه باندې د بل قوم د دشمنی اظهار کې او یا د خپل قوم د پاره او شی حاصله او هغه کې د بل قوم حق وي د عصبیت او د ناروالي د منل دي دا ناجایز دي نو ته د خپل قوم د پاره خبر اوګه چې هغه جایز حق وي اول د زمل غریم او هغه نه آغا نا چه آغا تپا آغی بانی دا بل کوم حق وی آغا نا جایز دی آغی که دا ملگر نیما بل چه دی نو پلسانی بنیاد بانی کومیت تا هوا موار کوا چه تخ پل کوم دا بل کوم نجودا که دا کار مکوا ستا پہچان چه دی آغا ایمان دی آغا اسلام دی زګه چې وای بازو تیرا اسلام کې قوت سے کوي بازو تیرا اسلام کی قوت سے کوی ہے، اسلام تیرا دے سے تو مصطفی ہے، سا خبر ادا اصل کے اسلام تیرا دے سے تو مصطفی ہے، ز پختونی مو دا پنجابی دے او دا بلوچے دے او دا سندے دے او دا عربے دے او دا اجمے دے او دا پلانے دے او ڈنگلے دے، د سره مې ځکه نه لګي چې دا پنجابې دی، د سره مې ځکه نه لګي چې دا سندې دی، د سره مې ځکه نه لګي چې دا بلوچې دی، د سره مې ځکه نه لګي چې دا پښتون دی، دا چې دی نو دا د نفرت خبرې دي، دین اسلام منع کوي، دین اسلام منع کوي، هغه د خپل قوم د فائدې خبره کوه، هغه د خیر خبره کوه، دا هغه د حق خبره کوه چې د بل حق پې نه وایې، دا جایز دی. موسیٰ علیہ السلام را غلط دے دا خپل قوم دا خیر خواہی خبر کئی، دا فرعون نے رکھ لسائی وے ان ارسل معی فارسل معی بنی اسرائیل، بس را خوشی کا زما سرا بنی اسرائیل، ماتے پریدا فرعون خو خبر واورے دا چی موسیٰ علیہ السلام ورتوئی چکل جیتکم ببینت من ربکم، دوست مازو کے دا ٹھکی نیول ہے چیبو سا ہو کا نا نف... قال ویوی ان کنت جیتا بی آیتن، کچریتا چراغلے پا دلیل بانے، کدلیل سخوی لکا سنچر دعوی اکڑا نفاتے بی آ پیش کا رڑک دلیل سخوی پیش کا، ان کنت من الصادقین کچریتا دا رشتینو نا چه ما سخا دلیل دے، موسیٰ علیہ السلام میخا فعلکا عصاہو نراوی غردولا مساق پلا، خوچی آغام سارا غردولا فا اذائی صوبان مبین، نو دا وقتی آغا اجدہ اخکاروا، دا یو شونډه داسي تخنه لاندې او بل پورته چرته ورسېده او چوجبه داسي اول او پرشه کړل کنه پیرغون په شا ټوب کو داسې مار شوی ال موسی ای نرا ټینګ جوړ کنه وای بیا چې دنو بیا دا باره به بیواله بیا وداسه په ادب ناسو په ادب به بیا ناسو چه موسیٰ علیہ السلام یا چه تم سار اخلان زیگه علا موسیٰ بیونی وا موسیٰ علیہ السلام ورطوی بلو ورا و نزعا یدو اراوی را یستلاز خبلو فا اذای یا بیضواو، نو دا وقتی اغا پلکی دون که لکه درادو لین نازرین دا پارا دا کتون کو کتون کو دا غدا سی پلکی دا پا طول دربار که دا چرانا کولا او دیلی دلوی فرعون تے دلیل اوخو عزت مندا چې دا الله ر دین کار کې نو دلیل زکا ترکت فیکم امرین لن تذلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتی، دا دلیل نو بزدګه دا قران او سنت دلیل بزدګه دلیل زکا به دلیل خبره مکوا، زمای عزت مندا کې سو کا تارو باندې خبره مکوا، قران او سنت بیانو دا غیخ پل اثر وی او خپل اثرات په معاشره باندې وردی، الله دې مال هم او تاسو لهم صحیح صحیح د قران او د سنت او د ذکر توفیق راکی، او بیا دې الله مال او تاسو له پاره صحیح صحیح د عمل توفیق راکی، او بیا دې مونږ له الله داغه د خدمت